سلیم و علیہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 11ویں پارے سورہ یونس کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ اولیاء جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یہ کون ہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ میں دیا ہے، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے اولیاء متقی ہی لوگ ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اولیاء کرام آسمان سے نہیں اترتے، بلکہ اگر کسی کو اللہ کا ولی بننا ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں تقویٰ کو لے آئے۔ تقویٰ کی متفق علیہ تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور اس کے نواحی سے مکمل اجتناب کرنا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ ان تمام کاموں کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور جن جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، بندہ ان کاموں سے اس طرح بھاگے جیسے کہ آدمی شیر سے بھاگتا ہے۔ تو اگر تقویٰ زندگی میں آ جائے ایمان کے بعد تو وہ آدمی اللہ کا ولی۔ ایک بات اس آیت کریمہ سے اور معلوم ہوئی کہ جو مرفوع القلم ہوتے ہیں، جیسے پاگل لوگ یا وہ لوگ جن کے دماغ کا بیلنس بگڑ جائے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اوامر خداوندی پر مضبوطی سے کاربند رہیں اور نواحی سے اجتناب کریں۔ شریعت کی تکلیفات شرعیہ ان سے اٹھ جاتی، اور ظاہر ہے کہ جب تکلیفات شرعیہ ان سے اٹھ گئیں تو اب وہ متقی نہیں رہے، اور جو متقی نہ رہے اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہاں تو ننگ دھڑنگ لوگوں کو، مادرزاد ننگوں کو، پاگلوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے دماغ کا بیلنس بگڑ گیا ہے، گالیاں بکنے والوں کو، درمنڈوں کو، بے نمازیوں کو سلطان المجازیب کا خطاب دیا جاتا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا خدا رسیدہ بزرگ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے تو در حقیقت اس کا یہ عقیدہ جہالت اور حماقت پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں تقویٰ کو لے آتے ہیں۔ پاگل تو تکلیفات شرعیہ کا پابند ہی نہیں ہوتا، اور جو تکلیفات شرعیہ کا پابند نہ ہو اور اس کا مکلف نہ ہو تو وہ متقی نہیں ہوتا، اور جو متقی نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک کے اکابر صوفیاء کرام اور اکابر اولیاء کرام میں نہایت بلند مرتبہ شخصیت ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, انتہائی خدا رسیدہ بزرگ ہیں. انہوں نے دعوت و اصلاح اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا عظیم الشان کارنامہ بر صغیر ہند و پاک میں انجام دیا ہے. آج سرزمین ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور اسلام کے جو اجلے نقوش نظر آ رہے ہیں, ان میں بڑا حصہ حضرت خواجہ کی مبارک کوششوں کا ہے. پچھلے 800 سالوں میں سینکڑوں بادشاہوں اور بادشاہوں کے بہت سے سلسلے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے, جن میں بہت سے بادشاہوں نے تو ملک کی تعمیر و ترقی اور حکومتوں کے قیام و استحکام میں زبردست اور عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں, لیکن آج ان کے آثار اور نشانات کا پتہ تک نہیں ملتا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دعوت و اصلاح اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا جو چراغ روشن کیا تھا, اس کی تابانیوں سے بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کا چپا چپا جگمگا رہا ہے. یہ آپ کے عروج مسعود ہی کی برکت ہے کہ یہ کفر زار ہند ایک دور میں اسلامی ہند کے نام سے جانا جاتا تھا. تاریخ اسلامیہ نے ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک منارے کی حیثیت رکھتی ہے, جس منارے سے ہمیشہ اور ہر دور کے اندر نشان منزل کا کام لیا جاتا رہے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں اور اسلام کے حقائق اور ان کی سرگزشت کا ایک روشن باب ہیں. تقریباً ہر مورخ نے آپ کی دینی اور اصلاحی کوششوں اور معاشرتی اور سیاسی خدمات کا اعتراف کیا ہے, اور آئندہ بھی جب کبھی مورخ بر صغیر ہند و پاک کی دینی اصلاحی دعوتی معاشرتی اور سیاسی معاملے پر قلم اٹھائے گا تو اسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہونا ہی پڑے گا. ضروری ہے کہ یہ مبارک ہستی جسے پاکستان اور ہندوستان کیا بلکہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک اچھی طرح جانتے ہیں اور ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں, ان کی حقیقی سوانح عمری مسلمانوں کے سامنے آ جاوے تاکہ جو ان کی حقیقی شخصیت ہے وہ اجاگر اور نمایاں ہو, اور یہ پتا چلے کہ آپ کا مذہب و مسلک کیا تھا, آپ کی شخصیت کے کون کون سے روشن ابواب ہیں, ہر مسلمان کی نگاہوں کے سامنے آنا چاہیے. ہم یہی سب بیان کرنے کے در پہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ سجستان کے ایک قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے, اس وجہ سے انہیں معین الدین سنجری بھی کہا جاتا ہے, یعنی جس گاؤں میں یہ پیدا ہوئے اس گاؤں کا نام سنجر تھا, اور اسی کی طرف منسوب ہو کر کے آپ کو سنجری کہا جانے لگا. دو واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب حضرت موجود چشتی رحمت اللہ علیہ سے مل جاتا ہے, اور آٹھ واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مشہور بزرگ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ سے مل جاتا ہے. اس طرح آپ سنجری کے ساتھ ساتھ چشتی بھی ہیں. آگے چل کر کے آپ کا شجر نسب ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مل جاتا ہے, گویا کہ آپ سید ہیں, حسنی اور حسینی ہیں. قصبہ سنجر میں آپ کی ولادت مبارکہ 533 ہجری میں اور بروایت دیگر 535 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی ماں کا نام ام الورا اور عرفیت ماہ نور تھی. نام ام الورا تھا اور عرف ماہ نور تھا. بڑی ہی خدا رسیدہ عابدہ اور متقیہ خاتون تھی, نیک صورت نیک سیرت خاتون تھی. ان کا انتقال 550 ہجری میں ہوا ہے. ان کے والد کا نام غیاث الدین حسنی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی بڑے نیک آدمی تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے بھی کافی نوازا تھا, گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا, اکثر وہ اصفہان نیشاپور اور بغداد وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا جب وقت آیا تو ولادت کے ایک دن پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے, اور بچہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خواہت گداخ ای نفس در حب خدا, کہ میرا یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پگھلے گا. جب بیدار ہوئی انہوں نے اپنے شوہر غیاث الدین حسنی رحمت اللہ علیہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا, بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی, تیرا یہ خواب سچا ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی نیک عابد مقرب بارگاہ الہی متقی لڑکا پیدا ہوگا جو موحد ہوگا, توحید کے اوپر جان دینے والا ہوگا اور اتباع رسول کے سوا کسی کا مقلد نہیں ہوگا. یہ بات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اٹھائیے محمد ظفر عالم کی لکھی ہوئی ایک کتاب تاریخ عالم جلد 3 صفحہ نمبر 101, اور دیکھنا ہو تو تاریخ کبیر اٹھاؤ اور اس کا صفحہ نمبر 351 کھول لو, دین ہی یہی بات آپ کو وہاں نظر آ جائے گی کہ یہ بچہ مقرب بارگاہ الہی ہوگا, بڑا ہی عابد زاہد متقی ہوگا, موحد ہوگا, توحید پر جان دینے والا ہوگا اور اتباع رسول کے علاوہ کسی کا مقلد نہیں ہوگا, غیر مقلد ہوگا. جب یہ 6 سال کے ہوئے تو انہیں گاؤں کے مدرسے میں بٹھایا گیا. گاؤں کے مدرسے سنجر میں انہوں نے 11 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کیا. اس کے بعد ان کے والد محترم میں اعلی تعلیم کی تحصیل کے لیے انہیں نیشاپور روانہ کر دیا. اس وقت نیشاپور علم و فن کا مرکز تھا, بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود تھے, محدثین مورخین اور فقہا کا مجمع یہاں تھا جن کی شہرت خراسان اور شام تک تھی. دور دور سے طلبہ یہاں آتے اور اپنی علمی تشنگی بجھاتے. اور علم و فن کے ہر چشمے سے سیراب ہوتے. پانچ سال نیشاپور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور ابھی تعلیم مکمل ہی نہیں ہونے پائی تھی کہ غزنیوں نے غزنا سے روانہ ہو کر کے, یہ غزنا افغانستان کا ایک ایریا ہے, یہ پوری کی پوری قوم انتہائی لڑاکو, انتہائی بہادر اور جان پر کھیل جانے والی قوم ہے. وہاں کا بچہ بچہ انتہائی بہادر ہوتا ہے. غزنیوں نے توس کے اوپر اور نیشاپور کے اوپر حملہ کر دیا اور قتل و خونریزی کا ایسا بازار گرم ہوا کہ خدا کی پناہ, اتنے لوگ قتل ہوئے کہ خون کی ندیاں بہ گئیں. مسجدوں میں جو لوگ چھپ گئے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا, جو لوگ خانقاہوں میں جا چھپے خانقاہوں میں بھی انہیں قتل کر دیا گیا, اسپتالوں میں گھس گھس کر کے ان سنگ دلوں نے مریضوں کو تہتے کر دیا, مدرسوں میں گھس گھس کر کے انہوں نے طالب علموں, معلموں, محدثوں اور فقہا کا بے درد قتل کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کم عمری میں اپنے سامنے ہی خون کی ندیاں بہتی دیکھی, اپنے سامنے ہی اپنے استادوں کو اور ساتھیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ دل خراش منظر دیکھتے رہے. فتنہ جب ختم ہوا تو اب نیشاپور میں رہنے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی, لیکن جس کام کے لیے آئے تھے اب اس کام کا حاصل کرنا وہاں ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ پورا نیشاپور اور توس اس عمارت کی طرح ہو گیا تھا جو عمارت بالکل زمین بوس ہو گئی ہو. اور ادھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس واقعے کی خبر اگر میرے گاؤں سنجر میں پہنچی ہوگی تو میرے والدین کے دلوں پر کیا گزری ہوگی, والدین کی محبت دل میں امڈی, بے قرار ہو گئے, مضطرب ہو گئے, اور انہوں نے سنجر کے لیے رستے سفر باندھ لیا. نہ سواری ہے, نہ زاد راہ ہے, نہ کوئی قافلہ ہے, اکیلے اس سنجر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چل پڑے ہیں. طرح طرح کی تکلیفیں اور مصائب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے برداشت کی اور کشاں کشاں سنجر پہنچ ہی گئے. ماں نے دوڑ کر کے ان کو اپنے گلے سے لگایا, باپ نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, انہوں نے بھی اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگا لیا, اس لیے کہ انہیں سارے احوال کی خبر ہو گئی. اتنا سب کچھ ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل فتنے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بچا لیا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس صدمے جاکاہ سے ابھی یہ سنبھلے بھی نہ تھے کہ سن 549 میں جس سال یہ حملہ ہوا ہے غزنیوں کا توس اور نیشاپور میں, ان کی والدہ ماجدہ کا, ان کا انتقال بعد میں ہوا, اس سے پہلے ان کے والد بزرگوار کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. سن 549 میں ان کے والد ماجد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. یہ وہی سال ہے جس سال یہ نیشاپور سے واپس سنجر آئے ہیں اور جس سال غزنیوں نے توس اور نیشاپور کو مکمل تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا. کم سنی اور کم عمری ہی میں اب پوری گھر کی ذمہ داری حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر آ گئی. ماں کو چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے. ترکے میں دو چیزیں ملی تھیں, ایک باغ اور ایک پنچکی. اب ان کی زندگی کا محور بس دو ہی چیزیں تھیں, باغ اور پنچکی کی دیکھ بھال اور ماں کی خدمت. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اسے تو پہلے بہت آزماتا ہے. اور آزمانے کے بعد پھر اس سے وہ کام لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں معزز ہوتا ہے اور کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ باپ کے انتقال کے ایک ہی سال بعد سن 550 میں ان کی والدہ ماجدہ بھی ان کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملی۔ اگر وہ زندہ رہتی تو نیشا پور نہ چھوڑتے یا اسی طریقے سے سنجر نہ چھوڑتے۔ اب کوئی رہا ہی نہیں، کس لیے وہاں رہیں، لہذا انہوں نے سنجر سے رخت سفر باندھ لیا۔ اپنے گاؤں سنجر میں رہنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ایک واقعہ شمس الدین اکبر آبادی نے اپنی تاریخ کی کتاب تذکرۃ الصالحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 پر لکھا ہے، حوالہ بالکل کریکٹ ہے، جلد بھی اور صفحہ بھی اور کتاب کا نام بھی، لکھا ہے کہ جب ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جہاں ان کے والد ماجد کی لاش رکھی ہوئی تھی، حجرے سے باہر نکلے اور مجمع جو باہر بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا ہوا تھا، مجمع میں انہوں نے اعلان کیا کہ آپ میں سے ایسا کوئی آدمی ہے جو میرے سامنے آئے اور میرے والد کی تجہیز و تکفین حدیث نبوی کے مطابق کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے والد ماجد کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ احادیث نبویہ سے والہانہ شغف رکھتے تھے اور زندگی کے ہر ہر موقع پر عمل کے میدان میں یہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی تلاش کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے موڑ آئے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حرز جاں بنایا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ بڑی زبردست شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے ان کی شخصیت میں بڑا زبردست غلو کیا ہے۔ انہیں ان کی صالحیت اور بزرگی کی وجہ سے غریب نواز کہا جانے لگا، حالانکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا، ان کی مصیبتوں میں کام آنے والا، انہیں اپنی نعمتوں سے نوازنے والا، یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جاہلوں اور نادانوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز کا خطاب دے کر کے جہالت اور حماقت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ غریب نواز یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ دانستہ اور نادانستہ جاہلوں سے کتنی زبردست غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی غلطی شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا اگر چاہے گا تو، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ جس طرح ایک شوہر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے مال میں خیانت کر لی ہے، اگر بیوی مال میں خیانت کر لے شوہر برداشت کر لے گا، اگر بیوی کام چوری پر آمادہ ہو جائے شوہر برداشت کر لے گا، اگر بیوی شوہر کی گستاخیوں پر آمادہ ہو جائے گستاخیاں کرنے لگے شوہر برداشت کر لے گا، لیکن اگر کوئی غیور اور غیرت مند شوہر ہے تو بیوی کی ساری حرکتیں برداشت کر سکتا ہے مگر شوہر اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ساری خطائیں بخش سکتا ہے ساری خطاؤں سے چشم پوشی کر سکتا ہے, لیکن بیوی کی بے وفائی کو وہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. ایک جگہ ارشاد باری ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کی تمام خطائیں اگر چاہے تو درگزر کر دے, اسے ہاتھ بھی نہ لگائے, اس کی گوشت مالی بھی نہ کرے, لیکن اس کی بے وفائی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, کبھی بھی بخشے گا نہیں. اور یہ خطاب دینا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کا, یہ سراسر شرک ہے, تو توبہ کرنی چاہیے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. واخر دعوانا.